أمري واحلل عقدة من لساني وافقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. أعوذ بالله أقول بسم الله. İçinde bulunduğumuz mübarek ay Rabi'ul Evvel ayı. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kainatı ve yeryüzünü şereflendirdikleri doğum ayı. Onun dünyaya şeref verdikleri doğumlarının mukaddes ayı. Kameri aylardan Rabi'ul Evvel ayı. Doğdu ol saatte ol sultanı din, nura gark oldu semavat-ı zemin diye Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ifade ettiği, kainatın nur-u Muhammedi ile dolup taştığı mukaddes Rabi'ul Evvel ayındayız. Bu noktaya gelmişken, geçen dersimizin de bir devamı halinde, Peygamber-i Zişanımızın yeryüzündeki en mühim vazifesi üzerinde bir miktar durmamız iktiza ediyor. Peygamberin yeryüzünde en mühim vazifesi ne? Neye gelmiş bulunuyorlar? Niçin geldiler? Ne maksatla nübüvvet şerefiyle şereflendiler? Niçin peygamber seçildiler? Rabbül Alemin niçin peygamber gönderdi? Efendiler, bunu yine Hazreti Kur'an'dan öğreneceğiz. Her zaman söylediğim gibi, nasıl ki yeryüzünde bal arılarının kaynağı çiçeklerdir, bal arısı çiçekten başka yerden faydalanmaz. Bal arısının kaynağı, menbaı çiçeklerdir. Müslümanın da kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Müslümanın kaynağı. Ne kadar temiz görüyor musunuz? Ne kadar muazzez ve mukaddes bir kaynağımız var bizim. Onlar kaynaklarını nereden alırlarsa alsınlar, ama Müslümanın kaynağı Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu teala aleyhi ve sellem. İkisi de vahiy kaynağıyla müeyyettir. Ne mukaddes kaynak. Şimdi oradan öğreniyoruz. Bizzat Hazreti Allah Celle Celaluhu Cenab-ı Paki Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı bizzat şöyle terbiye ediyor. Resul-i Zişanımızın terbiyecisi Allah'tır ha. Edebeni Rabbi fe ehsene te'dibi diyor Resul-i Zişanımız. Beni doğrudan doğruya Allah terbiye etti. Onun için terbiyem çok üstün, aliyyül ala oldu diyor Resul-i Zişanımız. Onu Allah terbiye ediyor. Hususi bir eğitim, hususi bir talim-i terbiye-i ilahiyeyle onu o şekle getiriyor, ikmal ediyor. Buyurmuşlar ki Resul-i Zişanımıza, وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ey benim Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam, sana iman edenlere tek kelimeyle müminlere ve Müslümanlara şefkat ve rahmet kanatlarını iyiden iyiye indir. Şu ilahi kelama bakın. Ey Resulüm diyor Rabbül Alemin, şefkat kanatlarını, merhamet kanatlarını müminlerin üzerine indir. Şefkat kanatlarını, kanadını indirecek. Vakul, mümin olmayanlara da, bütün beşeriyete de söyle Resulüm, İnni enen nezirul mubin. Ben doğrudan doğruya ahkam-ı ilahiyeyi yeryüzüne tebliğ etmeye geldim. İlahi emirlere uymayanları da azab-ı ilahiyle korkutmaya geldim. Ben nezirim de. Terbiyeye bakın. Yani tefsirde şöyle geçiyor. İnne azaballahi nazilun bikum in lem tu'minu. Eğer benim ortaya koyduğum emirlere, hükümlere, hakikatlere iman etmezseniz Allah'ın azabı sizi kasıp kavuracaktır de. Korkutucu, akıbetten haber verici peygamber, ebedi hayattan haber getiren insan, nezir ve beşir sıfatlarıyla geliyor. Haber getiriyor. O haberi peygamberin sırtına yükleyen Hazreti Allah'tır kardeşim. Kendiliğinden söylemez. Kendiliğinden söylemez. Haber getiriyor. Getiren, onu oraya getirten, o haberi ona yükleyen bizzat Allah-u Azimüşşan var. Şimdi mekanik alemden bir misal söyleyeceğim. Misalsiz, örneksiz geçmiyoruz. Elinizde bir radyo alıcısı var. Üç dalgalı radyo. Orta dalga, uzun dalga, kısa dalga radyonuz var. İstanbul istasyonunu ayarladınız, düğmeye bastınız. O İstanbul radyosunun neşriyatını, yayınını dinliyorsunuz. O İstanbul'daki radyo evinden, radyo verici istasyonundan yayılan o kelimeleri, sesleri size kadar getiren kimdir kardeşim? Kim getiriyor size? Fizik aleminde fizik alimleri izah ediyorlar. O radyo verici istasyonunda radyo sinyalleri, radyo dalgaları havaya yayılıyor. Fezaya, uzaya yayılıyor. O uzayda, fezada hızla yayılan elektronlar, o sesleri, sedaları, frekansları, sesin titreşimlerini, ses dalgalarını sırtına alıp da saniyede 300 bin kilometre süratle koşan hava molekülleri var, elektronlar var. Saniyede 300 bin kilometre kardeşim. Şu sürate bak. Elektronların süratidir bu. Elektronların sürati ses elektrik şeklinde intikal edince fezada öyle süratli yayılıyor ki saniyede bildiğinceye kadar 300 bin kilometre mesafeyi kat ediyor. Hızla yayılıyor bu dalgalar, radyo dalgaları, radyo sinyalleri yayılıyor ve elektronların sırtında, hava moleküllerinin sırtında taşınıyor, taşınıyor. Hani nasıl ki eşyanızı bir takım vagonlarla trenler taşıyor, İstanbul radyosunun ve yeryüzündeki bütün radyoların nesriyatını da sırtında taşıyan bir şey var, hava molekülleri, elektronlar taşıyor. Öyle süratli taşıyor ve koşuyor ki saniyede 300 bin kilometre süratle. İlim bunu böyle söylüyor. Sonra havadan geliyor, radyo alıcısı vasıtasıyla, alıcı, radyo bir alıcıdır, ne yapalım, alıyor. O radyo sinyallerini elektromanyetik dalgaları çekiyor, emiyor, emiyor. Bir çocuğun annesini emdiği gibi o radyo alıcısı, o cihaz da havanın içinde feza boşluğundaki o elektromanyetik dalgaları, radyo dalgalarını emiyor, emiyor, bünyesine çekiyor. Ondan sonra o ses dalgalarını, ses dalgalarını dikkat ediniz, lambalara getiriyor. Yahut transistörlere getiriyor, orada bir değişme oluyor, o ses dalgaları derhal birdenbire ses enerjisine intikal ediyor. Elektronlardan ses enerjisi peydahlanıyor, o sesleri dinlemeye, dinlediğimizi de anlamaya başlıyoruz. Bu haberleri gök boşluğundan, feza boşluğundan, birbirine karıştırmadan, birbiriyle bozuşturmadan kelimeler kaybolmuyor, sesler kaybolmuyor, hiçbir şey kaybolmadan, fezanın o korkunç genişliğinde hiçbir kelimeyi kaybetmeden bizim radyo alıcımıza kadar getiren, elektronlara hükmeden Allah Muhammed Mustafa'ya hükmediyor. Onu terbiye ediyor. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ey beşeriyet! Muhammed Mustafa'ma dikkat ediniz diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin. O kendiliğinden bir şey söylemez. وَمَا يَنْتِكُ. Nutuk atmaz, kafadan bir şey konuşmaz. anil heva, hevasından, hevesinden, keyfinden bir kelime söylemez. İn hüve illa vahyün, o benim Muhammed'im, benden aldığı vahyi ilahiyi konuşur diyor Kur'an. Peygamberin kaynağını görüyor musun? Haberi oradan getiriyor. Hiç kaybolmuyor. En ufak bir değişikliğe uğrayamaz. Efendiler, şurada bir mikrofon var görüyorsunuz, mikrofon. Benim sesimin titreşimlerini emiyor. Bir çocuğun annesini emdiği gibi benim bu ağzımdan çıkan ses, seslerimi, ses dalgamı, dalga dalga ses çıkıyor. Mikrofon bunu alıyor, şu içerideki makineyle elektriğe çeviriyor. Benim sesim elektrik oluyor. Elektronların sırtına biniyor, şu kablonun içinden saniyede 300 bin kilometre süratle şu elektrik telinin içinden makineye gidiyor. O makinede elektrikten tekrar ses enerjisine dönüyor, oradan hoparlörlere her tarafa yayılıyor. Kaybolmuyor. Peygamberler de böyle Allah'tan aldıklarını vahy ile alıyor, insanlara ebedi hayatın haberini getiriyorlar. Hiç yanlış olamaz, hiçbir aksi tecelli edemez bunları. Evet. O sadece nezir ve beşir. Yani insanların akıbetini haber veren kişiler. Yeryüzünde bu fani hayatın, geçici dünyanın neticesinden ve akıbetinden, akıbet veya ahiretten yalnız peygamberler haber verir. Başka kimse haber vermekle vazifeli değil. Nereden bilecekler sonra? İnsanın ve dünya hayatının neticesi ne olacak? Dünya tükenecek, bitecek, eriyip gidecek. Onun yerine ahiret hayatı tecelli edecek. İşte bu haberi getiriyor peygamber. Bu haberi getiren insan. Mühim bir insan, mühim bir vazifeyle geliyor. Bunu peygamberden başkasının getirmesi mümkün değil. Getirirken tabii insanlar gözüyle görmediği için, gözüyle, bizzat gözlerimizle göremediğimiz bir haberi, bir alemi, bir hakikati getirdiği için olabilir ki insan hemen inkar edebilir. Benim gözüm görmüyor, kabul etmem diyebilir. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki şefkatle muamele et. Merhamet kanatlarının altına al. Burada kuşlara benzetiyor Muhammed Mustafa'nın şefkatini. Kuşları biliyorsunuz, o tavuklar civcivlerinin üzerine ne kadar kanatlarını gererler hepiniz biliyorsunuz. Kanat, cenah Arapça kanat demektir, cenah. Cenaheyn iki kanat, zülcenaheyn iki kanatlı. Daha ziyade kuşlarda hakikat manasına, peygamberde mecaz manasına kullanılıyor, mecazi manada. Nasıl o kuşların üzerine anneleri, anne kuş kanatlarını geriyor, güneş yakmasın civcivleri, soğuk üşütmesin, yabancı bir şey çarpmasın diye o anne kuş kanatlarını nasıl civcivler üzerine geriyorsa, Resulüm, benim Muhammed Mustafa'm, sen de şefkat kanatlarını ümmeti Muhammed'in üzerine ger diye emir veriyor Cenab-ı Hak. Üzerine ger. Onlar müminlerdir. Resul-i Zişan'a edep öğretiyor, terbiye veriyor Rabbül Alemin, onu bizzat terbiye ediyor. Fakat o kanatların altında toplanmak lazım ha. Sen toplanacaksın ki Resul-i Zişan seni şefkat kanatlarının altına alsın. Dağılırsan, çekilirsen, kaybolursan, o kanadın altına girmezsen kahrolursun. Şefkat kalmaz orta yerde, sen gideceksin. Sünnete tabi olup kanatların altına sığınacaksın. Bugünkü yeryüzündeki Müslümanların perişanlığını görüyor musunuz? Zulüm altında her çeşit baskının, kahredici sefaletin, mahvedici fakirliğin, rezaletlerin, sefaletlerin altında inim inim inleyen İslam dünyası, Amerika'nın baskısı altında kalan, Rusya'nın tehdidi altında kalan, bin bir kafir devletlerin tahribatı ve sömürgesi altında kalan İslam dünyası, Muhammed'in kanatları altına sığınmadıkça kurtulamayacaklar. Tek sığınak ve tek şefkat yatağı orası olacak. Kurtulamazlar. Efendiler, kuşların yavrularına gösterdiği şefkate benzetiyor. Resul-i Zişanımızın tavrını böyle izah ediyor. Bu noktaya gelmişken, kuşlar üzerinde çalışan bir ilim adamının, bir profesörün tespitini anlatmadan geçmeyeceğim. kafanızda kalırsa iyi olur ve bir ibret sahnesi halinde tecelli eder. Kuşlarla alakalı ilmi çalışmalar yapıyorlar. Karıncalarla alakalı, kuşlarla alakalı, bal arısıyla alakalı ilmi çalışmalar var. Çalışma. Bütün bunları takip ettiğiniz zaman göreceksiniz, hayret verici şeyler var. Mesela diyor ki ilmi eserlerde, bir bal arısı var ya kardeşim, bal arısı, küçücük bir hayvan, bal arısı, yarım kilo bal yapabilmek için, yarım kilo bal meydana getirmek için bahçelerde, kırlarda, etrafta, dışarıda çiçeklerin üzerine konmak için, çiçeklerden çiçek tozları, palen tozlarını toplamak için, yarım kilo bal meydana getirmek için 37 bin kilometre uçuş yapıyor diyor. 37 bin kilometre uçuş yapıyor ki yarım kilo bal meydana getirsin. Bu ne sürat, bu ne çalışma, bu ne gayret, bu ne vazifedir kardeşim? Ve yine ilmi, bu konuda çalışan ilim adamlarının tespitine göre bir bal peteğini, yuvarlak bir bal peteğinin içini bütünüyle bal ile doldurmak için bir arı bir sene zarfında 31 milyon kilometre uçuş yapmak zorunda kalıyor. Bu ne hakikatler, ne gayretlerdir. Cenab-ı Hak bunlara nasıl bir istikamet ve potansiyel vermiştir. Kuşlar üzerinde de çalışmışlar. Profesörün elimizde tespitleri var. Diyor ki, elindeki cihaz ile dürbün gibi, hani bir dürbün vardır, dürbünle bakarsanız uzağı yakınınıza getirir görürsünüz. Şimdi öyle harika cihazlar yapmışlar ki, harika cihazlar, teleskop gibi, şimdi daha harika teleobjektif. Objektif ama o kadar dehşetli bir şey ki, o teleobjektifle baktığınız zaman, resmini çektiğiniz zaman, buradan efendiler, buradan ta Karagümrük'teki veya Edirne Kapı şehitliğindeki bir insanın veya Edirne Kapı'daki bir noktada bulunan bir kuşun, bir yılanın, bir böceğin resmini burnunuzun dibine getirip çekebiliyorsunuz. Teleobjektifle. 1000 metrede, 2000 metredeki canlı cansız varlığı onunla o kadar yakınınıza getiriyorsunuz ki burnunuzun dibine geliyor, oradan resmini çekip takip ediyorsunuz. Yanına gitmenize lüzum yok sizin. Çünkü o kuşun yanına giderseniz kalkar kaçar, korkar uçar, takip edemezsiniz. O uzaktayken onun yuvasını, yavrusunu 1000 metreden takip ediyorsunuz. Teleobjektif. Böyle vasıtalar var, cihazlar var. Profesör diyor işte bu cihazla takip ettim. Bir kuş yuvasını, ağaçta bir kuş yuvasını takip ettim. Deney yaptım, gözlem yaptım diyor. Bakın Allah aşkına. 3 tane yavrusu var kuşun. Yumurtadan çıkmışlar. Cik cik cik seslerle yuvada çırpınıp duruyorlar. Bir de baktım ki diyor, anne kuş havadan uçuş yaptı, geldi, ağzında bir takım gıda maddeleri, o yuvanın içinde henüz uçamayan kuşlar ağızlarını yukarıya doğru açtılar, cik cik diye ciyat ciyat bağırıyorlar, ağlıyorlar. Annesi yukarıdan geldi, o yavruların ağzına birer birer gıdalarını, yiyeceklerini koydu, bir daha uçtu. Geldi yine onların ağzına koydu, yine uçtu. Geldi ağzına koydu, yine uçtu, onları teker teker beslemeye devam ettiriyor. İlahi nizama bak, şefkate bak, verilen merhamete, rahmet ilahiyeye bak. Bir de ne göreyim diyor profesör, bir de baktım ki simsiyah bir yılan ağacın dalından süzüle süzüle o kuşun yavrularını yutmaya geliyor diyor. Simsiyah canavar misali bir yılan ağzını açmış, o yuvadaki civcivleri, o kuşun yavrularını yutmaya ve yemeye geliyor. Daha 2 metre, 3 metre mesafe varken o yılanın geldiğini hissettiler. O kuşun yavruları cik cik diye ağlamaya, feryat etmeye başladılar diyor. Nereden tespit etti, nereden anladı? Bir feryad-ı figan koptu yuvada diyor profesör. Birdenbire bu sesleri nasıl işitti? Bu kuş yavrularının bu feryadını nereden işitti, bu sinyalleri, bu feryadı nereden aldıysa, o yavru kuşların annesi birdenbire geldi. birdenbire geldi, kanatlarını açtı, şaşırdı, çıldırdı, ne yapacağını anlayamaz hale geldi. O yılanın üzerine kondu kalktı, kondu kalktı diyor. Fakat bir şey yapamıyordu. Yılanı nasıl durdurabilirdi, nasıl önleyebilirdi? Çırpındı, ağladı, sızladı, tekrar uçuş yaptı diyor. Uçtu gitti. Kısa bir zaman sonra o yılan nihayet bir metre yaklaştı yuvaya. Tam o esnada bir telaşla, bir aceleyle o anne kuş havadan geldi diyor profesör. Geldi. Ağzında, gagasında bir şey getiriyordu. İyice fark edemedim. Teleskopla, teleobjektifle anlayamadım. Yılanın üzerine eğildi, eğildi, yumuşak iniş yaptı. Yılan da zannetti ki o kuş kendisine yem olacak. Yavrularını kurtarmak için adeta o yılana yem olacak noktaya geldi diyor. Tam indi, birkaç santim yaklaştı, o yılan ağzını açtı, o kuşların annesini yutmak isterken ağzını açtığı sırada getirdiği bir şeyi gagasından yılanın ağzına aktardı ve bıraktı diyor profesör. Ve yılan büküldü, kıvrandı, dolandı ve derhal öldü, leş gibi yere yığıldı yılan diyor. Öldü, hiçbir şey kalmadı. Hemen yaklaştım diyor yakına, yanına geldim, baktım ki ne göreyim, o akrep yılan ağzını açtığı zaman kocaman bir akrebi yılanın ağzına getirmiş, ortasına bırakmış diyor. Ve yılanı zehirliyor. Bu zehiri ona öğreten kim? O kuşu terbiye eden kim? Kainata bu nizamı veren kim? Bu ahengi, bu ölçüyü koyan kim? Yeryüzünü bütün canlı cansız mahlukatın bir mektebi, bir fakültesi, bir üniversitesi haline getiren kim? Allah-u Teala'yı niçin nesillere, niçin gençlere okutmuyorsunuz, niçin Allah'ı tanıtmıyorsunuz diye zihinlere korkunç bir ürperti gelmektedir. Tabiatı terbiye eden Allah, Muhammed Mustafa'yı terbiye etmiştir, görüyor musunuz? Şimdi oraya geldi işte. Vahdur cenahete lil müminin. Muhammed Mustafa'm, müminlerin üzerine kanatlarını ger. Mümin deyince neyi anladığımızı göreceğiz şimdi. Mümin, nasıl bir mümin? Resul-i Zişan'ın kanatlarının altına girmesi gereken mümin nasıl bir mümin olmalıdır? Sahabeden bir misal vermeden geçmeyeceğim. Ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain, sahabe-i kiram. Bakınız, Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Zeyd ibn-i Sabit, ne mukaddes sahabidir bu. Zeyd ibn-i Sabit'in hakkında konuşmaya devam etsek, 3 gün devamlı konuşsak bitiremeyiz onu faziletini. Zeyd ibn-i Sabit bizzat şunu anlatıyor. Bakınız, aynen İslam tarihinden Arapça okuyorum. Be'aseni Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem yevme Uhud. Zeyd ibn-i Sabit diyor ki Uhud harbinde, Uhud harbi var ya meşhur biliyorsunuz, Uhud cengi, Uhud harbi. Uhud harbi nihayete erdi, savaş bitti, sükunet geldi. Bizzat beni Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanına gönderdi. Niçin? لِتَلَبِ سَعْدِ بْنِ الرَّب۪يعِ Hazreti Sa'd ibn-i Rabi'i aramak için beni Uhud savaşının yapıldığı meydana gönderdi diyor Zeyd ibn-i Sabit. Hele git bakalım bu Sa'd ibn-i Ebir Rabi'i nerededir? Nerede kaldı? Git araştır, bana Hazreti Sa'd'dan bir haber getir diye Resulullah beni Uhud meydanına gönderdi diyor. Vekaleli beni gönderirken de şu talimatı verdi ve bana dedi ki İn ra'eytehu, eğer muharebe meydanında Sa'd ibn-i Rabi'i görürsen fakra'hu minni selam, benden ona selam söyle. Savaş meydanında yaralı ve perişan bir manzara halinde görürsen söyle ki ey Sa'd, sana Allah Resulü selam söylüyor. Selamını söyle. Fakrahu minni selam. Benden selam oku ona. Ve kullehu. Ve ona söyle ki. Ve ona söyle ki. Ve kullehu. Yekulu leke Resulullah. Sana sormamı aynen bana söyledi ki. Keyfe tecidüke. Bu savaşta, Uhud harbinde aldığın yaralar, senden akan kanlar, senin canına dokunan bu müthiş darbelerden sonra kendini nasıl buluyorsun? Bu savaşta, bu meydanı muharebede kendini nasıl buluyorsun? Keyfe tecrübe. Ne haldesin diye sormamı istedi. Kale Zeyd ibn-i Sabit devam ediyor. Fecealtü etufu beynel katla. Şehitler arasında Sa'd ibn-i Rebi'yi aramaya koyuldum. Şehitler arasında Hazreti Sa'd'ı aramaya başladım, aramaya koyuldum. Feesabtuhu birdenbire ölüler arasında Peygamberimizin git ara bul, bana haber getir dediği Sa'd'ı birdenbire buldum diyor. Yakaladım, buldum. Ve hüve fî âhiri remak, neredeyse son nefeslerini vermek üzereydi. Savaş meydanında. Remak kalmış ölümüne, son nefeslerini veriyorum. وَبِهِ سَبْعُونَ دَرْبَةً مَا بَيْنَ فَانَةٍ بِرَمْحٍ وَدَرْبَةَ بِسَيْفٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ. Üzerinde, Hazreti Sa'd'in üzerinde, vallahi diyor Zeyd ibn-i Sabit, 70'ten ziyade kılıç yarası ve mızrak yarasından vücudunda sağlam tek yer görünmüyordu. Mızraklarla, kılıçlarla paramparça edilmiş vücudu. Son nefesini verirken yakaladım. Fekultü lehu, Sa'd'ı öyle görünce ona dedim ki, ya Sa'd, ey Sa'd, inne Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü yakra'u aleyke selam, sana selamını gönderdi benim vasıtamla dedim. Sana selamımı gönder, selamını gönderdi, sana selam söylüyor Resulullah dedim. Ve yekulu leke, ve sana soruyor, ahbirni keyfe tecidük, kendini nasıl buluyorsun, ne alemdesin, ne hissediyorsun, ne anlıyorsun diye bana haber vermeni istedi. Kale, son nefesini vermekle meşgul olan büyük mümin. Ya Resulallah, ecidu rihal cenne, vallahi nefesimin son dakikalarını yaşarken cennetin kokusunu aynen alıyorum ya Resulallah. Şu hakikate bakınız, bir hakikat bu kardeşim. Cennetin, ecidu rihal cenne, cennetin kokusunu alıyorum. Git Resulullah'a söyle, hiçbir endişem yok. Cennet kokusunu, sen bu kokuyu alamıyorsan, sende kusuru araman lazım. Eğer senin elindeki radyo, ta dünyanın bilmem neresindeki radyo istasyonunu çekemiyorsa, o dalgaların zayıflığından değil, senin alıcı radyonun zayıflığındandır. Eğer sen cennet kokusunu alamıyorsan, cehennem korkusunu taşımıyorsan, bilesin ki imanındaki potansiyel vallahi zayıf bulunuyor senin. Zayıf bulunuyor. Allah-u Teala bütün bu hakikatleri yaymış, onu sen alacaksın. Besleyeceksin ruhunu Kur'an ile. Besleyeceksin ruhunu, ruhundaki potansiyeli namaz kılmakla. Yoksa maskaralar gibi ben namaz kılmam ama benim kalbim temizdir diyenden daha alçak insan olamaz dünyada. Bu söz insanı küfre götürür. Efendiler Kur'an şöyle sesleniyor. Bizim kaynağımız şöyle sesleniyor. Ela bi zikrillahi tetmainnül kulub. Sadakallahul azim. Ey insanlar! Kalpler, sizin kalpleriniz, kalbiniz ancak namaz kılmakla temiz olur. Kalpleriniz ancak zikrullah ile huzura erer. Kalpler ancak Allah'a secde etmek ve namaz kılmakla mesud olabilir diyor. Allah'ın sözü bu. Öbür maskara, ben namaz kılmam ama benim kalbim temizdir diyor. Allah'ın ayetini ve Kur'an'ı açıkça inkar ediyor. İnkar ediyor. Böyle mazeretlerle nereye gidiyorsun kardeşim? Allah-u Teala sana bütün rahmetini göndermiş. Sen malınla, mülkünle ona isyan mı ediyorsun? Güzelliğinle, gözünle, kaşınla, elinle, ayağınla Allah'a isyan mı ediyorsun? Sen mi, bu elleri sen mi taktın sana? Bu ayakları sen mi taktın sana? Bu gözlerini sen mi taktın sana? Bu kaşlarını sen mi ölçtün? Burnunu sen mi koydun? Kulaklarını sen mi taktın? Nasıl Allah'a isyan ediyorsun? Ana rahminde bu elleri sana takan Allah'tır. Ayaklarını ana rahminde sana veren Allah'tır. Gözlerini, kulaklarını ana rahminde en güzel şekilde ayarlayan, monte eden, montaj nizamını tespit eden, seni ana rahminde hayata hazırlayan Allah'tır. Allah'ın hazırladığı vücut ile, Allah'ın verdiği rızık ile sen Allah'a isyan edemezsin. Allah'a isyan edemezsin. Kız kardeşim, ey Allah'a isyan eden kız kardeşim, ey kaldırımlarda bacağına geçirdiği Amerikan haydutlarının giydiği kot pantolonunu bacağına geçirip iki bacağıyla etrafa zina ve şehvet alametleri yayan ve ey Allah'a isyan eden kız kardeşim, o bacaklar senin değil, o çok hoşuna gittiğin gözlerin, kulakların, kaşın, gözün, aynanın karşısına geçerek hoşlandığın gözlerin, hoşuna giden yüzün, hoşuna giden dudakların, sen hazırlamadın, onları ana rahminde sana veren Allah'tır. Niçin isyan ediyorsun? Allah'ın verdiğiyle Allah'a isyan etmek ne korkunç, ne korkunç bir felaket, ne korkunç bir fasit dairedir bu. Senin rızkını ayağına gönderen Allah'a isyan mı ediyorsun? Sana rahmeten lil alemini gönderen Muhammed Mustafa'ya isyan mı ediyorsun? Bak kardeşim, ey isyankar kardeşim, ey yönünü şaşırmış olan, kaldırımlarda hayatını tüketen, kahvehanelerde o pis dumanların, karbondioksit zehirlerinin, nikotin zehirlerinin, sigara dumanlarının altında ciğerlerini çürüten, alnı secdeye gelmeyen, Allah demeyen kardeşim. Sen dünyaya gelmeden, daha seni annen doğurmadan, hayata gelmeden senin annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini kaynatan ve hayata gelir gelmez annenin göğsünde, memesinde sana mamanı, sütünü, vitaminini, gıdanı, şekerini, şerbetini hazırlayan Allah'a nasıl isyan ediyorsun? Sen mi verdin bu malı? Sen mi koydun tabiata bu düzeni? Sen mi yarattın kendini? Sen mi halkettin kendini? Utanmıyor musun isyan etmeye? Mümin bunları düşünmek zorundadır. Rahmeti ilahiye yayan Allah'tır. Hayatı senin ayaklarına getiren Allah'tır. Bak eğer efendiler, her zaman söylediğim gibi tekrarında fayda görüyorum. Zira her dersimize değişik kardeşlerimiz geliyor. Mecburum söylemeye, ta ki ibret alıp ruhlarında bir tecelli meydana gelmesi için tekrar diyorum. Kardeşim, ey Allah'a secde etmeyen kardeşim, ey namaz kılmayan, ey hayatını şehvetle tüketen kardeşim, ey yolunu şaşırmış kardeşim. Bak, sen eğer 4 dakika havayı teneffüs edemeseydin ölecektin. Yeryüzünde en kuvvetli adamın ağzını burnunu kapatın ancak 4 dakika yaşayabilir. 5. dakikada havayı alamadığı için o insan ölecektir. O halde hayatta en büyük rızık neymiş? Ekmek değil, su da değil. Hayatta Allah'ın sana ihsan ettiği en büyük rızık, en büyük gıda, en büyük hayat maddesi havadır, havadır, havadır kardeşim. O havayı görüyorsun ki Cenab-ı Hak kimsenin eline vermemiş. Eğer canlıların, insanların teneffüs ettiği havayı kafir Amerika'nın eline verseydi, havaya ambargo koyacaktı, bütün beşeriyet mahvolacaktı. Zalimlerin eline vermemiş. Eğer havayı hükümetlere bıraksaydı, eğer havayı partilere bıraksaydı, eğer havayı tüccarlara bıraksaydı, eğer havayı bakkallara, çakkallara bıraksaydı, kara borsacıların elinde olsaydı havamız, hepimizi öldürürlerdi, hepimizi mahvederlerdi. Allah ne kadar kerimdir ki, Allah ne kadar rahimdir ki, Allah ne kadar rahmandır ki, en fazla muhtaç olduğun havayı kimsenin eline bırakmamış, herkesin ayağına, burnunun dibine getirmiş, havayı durmadan çekiyorsun, ücret ödemeden, bilet kesmeden, karne almadan, para vermeden, zahmetsizce havayı çekiyor ve yaşıyorsun. Çektiğin bu hava ile hüveye, Allah'a isyan edemezsin, Allah'a kafa tutamazsın. Allah'ı bilmen lazım, Allah'ı tanıman lazım ve ona isyan etmemen lazım. İşte sahabe-i kiram bütün bunları bilen hakiki müminlerdi. Cennetin kokusunu alıyorum diyor Sa'd. Git Resulullah'a böyle söyle. Hiç gam, keder yok bende. Hiç üzülmüyorum. Şehit oluyorum. Ve cennetin kokusunu alıyorum diyor. Ey cennete inanmayan nesil. Ah, bir gün nasip olacak mı acaba? Televizyon aynasına çıkıp cennet ve cehennemi inkar eden milyonlarca neslin karşısına çıkıp ey cehennemden korkmayan, ey cennete inanmayan nesiller, siz dünya hayatını cehenneme çevirdiniz diye ne zaman söyleyebileceğiz? Ah, bu hasretin, bu dakikaların tecellisini adeta şimşek şimşek bu hakikatlerin söylenmesini istiyorum. Bir yavruyu annesinin göğsünden mahrum etmek ne kadar zalimlikse, bir bebeği annesinin göğsündeki sütün bir yavruya verilmemesi, annesinin bağrına basılmaması ne kadar zulüm ve ne kadar kafirlik ise, bir nesle, gençliğimize televizyonlardan ve radyolardan Allah'ı ve Resulullah'ı anlatmamak aynen zulümdür, zulümdür. Zulümdür bu. Nesillere zulümdür. Anlatacaksınız nesillere Allah'ı, tabiatı, radyo dalgalarını, televizyon sinyallerini, nereden geliyor, kim halkediyor, anlatacaksınız nesillere. O zaman göreceksiniz ki milyonlarca şaşkın insan istikametini bulacaktır ve Mevla'nın huzurunda secde etmeye mutlaka gelecektir. Kimse isteyerek kafir olmuyor. Kimse isteyerek Allah'a kafa tutmuyor. Allah'a isyana zorlanıyor beşeriyet. Allah'ı inkara zorlanıyor gençliğimiz. Allah'ı isyana zorlanıyor kızlarımız, kadınlarımız. Zorlanma vardır. Aç kapıyı, gösterelim Mevla'dan. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Niçin kapıyı açmıyorsunuz? Niçin kas katı kapatıyorsunuz? Cennet kokusunu alıyorum diyor Sa'd. Tabii açacaksınız. Cenab-ı Hak bunu bütün tabiata yaymış. Efendiler, yeri gelmişken bir çizgi gibi süratle geçeyim. Hani her zaman aklıma geldiğinde kanayan yara gibi, ta yüreğimde kanayan bir yara gibi acısını hissediyorum. Hazreti Yakup aleyhisselam, hani bir kere daha söyleyeyim. Yusuf'unu kaybetmişti Yakup aleyhisselam. Yusuf'unu kaybetmişti. Çok sevdiği Yusuf, hayaliyle avunduğu Yusuf, aylarca, yıllarca Yusuf'tan haber alamadı babası Yakup aleyhisselam. Hiçbir haber alamadı. Yusuf'un öldüğüne ve Yusuf'un kurtlar tarafından parçalandığına inanmıyordu. Sanki bir haber bekliyordu. İki gözünü kaybetmişti Yakup aleyhisselam. Yusuf, Yusuf diye ağlaya ağlaya iki gözü bembeyaz, mermer gibi kör olmuştu Yakup'un. Ve dam başlarına çıkar, çölün ortalarına uzanır, elleriyle duvarları sürte sürte dolaşır. Vah esefa ala Yusuf, Yusuf'um neredesin? Ey gözlerimin ışığı, ey gönlümün ferahlığı olan Yusuf'um, neredesin diye fidan ediyordu. Biz de Yusuf'umuzu kaybettik. Bu neslin gözünün kör olması, kalp gözlerinin kör olması, bu neslin eline bombayı ve silahı alıp milletine ve devletine, memleketine kurşun sıkması onun kör olduğunu gösterir. Kör olmasa öz yurduna kurşun sıkar mı? Kör olmasa bu nesil öz vatanını parçalamak ister mi? Biz Yusuf'umuzu kaybettik. Bizim kaybettiğimiz Yusuf şu Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı kaybettik. Ne zaman şu Kur'an'a sarılırsak, Ey Kur'an, kucakla bizi, ey Resulullah, kucakla bizi dersek o zaman kurtulacağız. Tek kelime budur davanın özü. Sonra Yusuf bulundu, Mısır'da sultan olmuştu. Mısır'da sultan olmuştu. Yusuf'un kardeşleri gitmiş, görmüş, tanımış, uzun hadise. Sonunda Yusuf kardeşlerine demişti ki, madem babamın gözleri görmüyor, çok üzülüyor, çok figan ediyor, süratle babama haber götürün, çabuk. Babama giderken de, şu gömleğimi beraber götürün, gömleğimi babamın yüzüne atın, gözlerine gömleğimi sürer sürmez gözleri açılacaktır demişti Yusuf Aleyhisselam. Sürün gözlerine gömleğimi. Ah, şu kapalı gözlerimize Kur'an'ı bir sürüp uyansak bütün kainat vallahi bize gelecektir. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hadiseyi ne güzel teşhis ediyor, ne güzel haber veriyor. Buyuruyor ki, وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفْ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُونَ Kur'an haber veriyor ki, kervan, Yusuf Aleyhisselam'ın gönderdiği kardeşlerinin kervanı, kervan, deve kervanı, Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, fesalet, infisal, ayrılmak manasına, ayrılır ayrılmaz, Yakub Aleyhisselam, 3 aylık mesafede Kenan ilinde, Kenan illerinde Yakub Aleyhisselam ağlıyor, figan ediyor. Mısır ile Kenan arasında 3 aylık mesafe var. Kervan Mısır'ı terk ettiği dakikada وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ Kervan ayrılır ayrılmaz ta 3 aylık mesafedeyken birdenbire Kenan'da Yakub Aleyhisselam ayağa kalkmaya başladı, çırpınmaya başladı. وَكَالَ اَبُوهُمْ O çocukların babası, Yusuf'un babası, Yusuf'un kardeşlerinin babası, اِنِّي لَاَجِدُ رِيْحَ يُوسُفْ Vallahi Yusuf'umun kokusu geliyor, Yusuf'umun kokusunu alıyorum, alıyorum Yusuf'umun kokusunu diye figan etmeye başladı. Aç gözünü kardeşim, yeter artık Avrupa'nın kirlettiği koku, Avrupa'nın kirlettiği hava ciğerlerimizi çürüttü, Muhammed Mustafa'dan kokularımızı alamaz oldu. Amerika'nın durmadan köpürttüğü şehvet kokuları, televizyonda yayınlanan bin bir rezalet programları havamızı kirletti. Habibullah'ın kokusunu alamıyoruz, alamıyoruz ya Resulallah. Kirlendi havamız, kirlendi kalbimiz, kirlendi bütün atmosferimiz, her şeyimiz kirlendi. Aç gözünü kardeşim, Yusuf'unu arayan Yakup gibi figan eyle. Yusuf'unu arayan Yakup gibi ümidini kaybetme. Bir gün İslam'ın güneşi tekrar doğacaktır inşallah. Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Burnunun deliklerini tıkama. Kalbini karartma. Allah'a secde et. Allah'a imanını kamil eyle. Ve tabi nesline ve nefsine mutlaka hakim ol. Mutlaka hakim ol. Efendiler, Sa'd, kullehu ya Resulallah, ecidu rihal cenne. Git Resulullah'a söyle ki, cennetin kokusunu alıyorum dedi Sa'd. Uhud savaşının sonunda 70 yerinde ok yarası, bıçak yarası, böyle söylüyor Sa'd. Ve devam ediyor, kulli kavmi, git benim de kavmime, kabileme söyle. Sa'd ibn-i Rabi'ye büyük bir kabile reisiydi. Büyük bir kabile reisi, şanlı bir adam, şöhretli bir adam. Resul-i Zişanımız gidin onu arayın demesi bu. İşte diyor ki, kulli kavmi minel ensar, Medineli Müslümanlar, ensar-ı güzin, ensardan olan benim kavmi kabileme git söyle, git söyle. La uzra lekum indallahi en yahlisa ila Resulillah ve fikum şufrun yatruf. Aynen öyle söylüyor Sa'd. Diyor ki Zeyd ibn-i Sabit'e, Resul-i Zişanımıza git selam söyle. Ben şimdi ruhumu teslim ediyorum, cennetin kokusunu alıyorum. Kavmime ve kabileme de söyle ki, Allah Resulüne zerre kadar bir kötülük ilişirse, eğer onların da gözleri oynayacak kadar kaşlarını ve gözlerini oynatacak kadar canları ve sıhhatleri oldukça Resulullah'ı muhafaza etmezlerse, Resulullah'a yardım etmezlerse, Resulullah'a destek olmazlarsa, Resulullah'ın eteklerinden tutmazlarsa, mahşer günü hepsinin aleyhine davacı olurum diyor sahabı. Git söyle kavmine derim. Şu peygamber sevgisine bak be kardeşim. Şu İslamiyete bak. Şu sahabenin hayatına bak. Bir de bizim perişanlığımıza, bir de bizim dağınıklığımıza, bir de bizim birbirimizi tepelememize bakın hele. Bir de sokaklara bakın. Şu şehit kanlarıyla yıkanmış topraklar, şehit kemikleriyle doldurulmuş Konstantiniye, İstanbul toprakları. Şimdi adım başı meyhane, adım başı umumhane, adım başı bar pavyon, adım başı diskotek, adım başı zulüm, adım başı anarşi, adım başı komünizm kalamış. Sen uyanmalısın Müslüman. Sen canlanmalısın, sen dirilmelisin, sen Allah'a mutlaka sarılmalısın. Böyle söyledi. Zeyd ibn-i Sabit diyor ki bunları söyledi. Vefadat nefsuh. Nefsi kaydı gitti, ruhu bedenini terk etti. Demin kokusunu alıyorum dediği cennetine uçtu gitti diyor sana. Kardeşlerim, bu canlı bir hadisedir. Cennet canlı bir hadise. Cehennem de isyan edenlere hazırlanmış bulunan bir cezaevi. Bir cezaevi. Bunlara inanmayan nesil, bunlara inanmayan gençlik hayatı cehenneme çevirmedi mi? Cennet ve cehenneme inanmayan tüccar, kara borsacı olarak erzakımızı kesmedi mi? Cennet ve cehenneme inanmayan öğretmenler, beşlerimizi çılgına ve düşmanca saldırıya getirmediler mi? Cennet ve cehenneme inanmayan nesiller, caddeleri ve sokakları ateş meydanı haline getirmediler mi? Cennet ve cehenneme inanmayan kadınlar, adeta satılık kadınlar gibi şehvet pazarlarında satılmadılar mı? Cennet ve cehenneme inanmayan memurlar, rüşvet alıp, memleketin kanunlarını işlemez hale getirmediler mi? Cennet ve cehenneme inanmayan çocuklar, annesine koca karı, babasına moruk demediler mi? Cennet ve cehennem inancı, bu imanı gönüllere koymadıkça, hiçbir kanun maddesi ıslah edemez toplumları. Hiçbir anayasa, hiçbir kanun maddesi, hiçbir güvenlik tedbiri sonuç veremez. Gençlerin, nesillerin, tüccarların, amirlerin, hakimlerin, bütün devlet amirlerinin, memurlarının gönlüne cehennem korkusu, cennet umudu koyacaksınız. Efendiler, bu noktaya gelmişken bir tane cehennem korkusunun misalini, örneğini de söylemeden geçmeyeyim. Allahu Teala derin bir dikkat ve samimiyetle derslerimizi takip ettiğiniz için ve her defasında yeni yeni genç kardeşlerimizi buraya getirebilmek için çırpındığınız için Allah ve Resulü hepinizden razı olsun diyorum. Çalışalım bakalım, çalışalım, hiç kimseden korkmayalım. Ölüm, ölüm bazen yatakta, bazen batakta tecelli edebilir. Ama ikisi de ölümdür. Senin için Allah yolunda ölmekten başka hiçbir dava yoktur. Öl kardeşim. Hayatta kalan var mı? Söylesene bana. O servet sahipleri, şöhretin sahipleri, makamı ve mevkisi olanların hepsi şimdi Zincirlikuyu mezarlığında yatmıyor mu? Karacaahmet mezarlığında yatmıyorlar mı? Edirne Kapı mezarlığında yatmıyorlar mı? Ey Allah'a kafa tutanlar! Öyleyse niçin ölüyorsunuz? Niçin kafa tuttuğunuz Allah'ın ölüm kanına teslim oluyorsunuz? Hayatta kalan kimse yok. Allah yolunda ölürseniz şerefiniz vardır. Yoksa şerefiniz beş para etmez dünyada. Efendiler, İbni Abbas anlatıyor. Bir sahne daha arz ediyorum. Cehennem korkusunun nasıl sahabe-i kiramın yüreklerine oturduğunu anlatmak için. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma bizzat şöyle anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömerül Faruk yaralandı. Yaralandı. Biliyorsunuz İslam tarihinde Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bu üç mukaddes sahabi şehit olarak ölmüşlerdir. Şehit. Hazreti Ömerül Faruk'u Ebu Lü'lü isminde mecusi bir köle hançerle öldürmüştür. Mecusi yani İranlı. İranlı, kafir İranlı bir mecusi köle Ebu Lü'lü isminde bir mel'un tarafından hançerle zehirleyerek Ömer şehit edilmiştir. İşte o zaman anlatıyor İbn Abbas diyor ki Hazreti Ömer yaralandığı ve hançerlendiği zaman yanına gittim. Ubeşşiru bil cennet. Seni cennetle müjdeliyorum ya Ömer dedim. Sen cennetliksin deriz ya hani bazı iyi insanlara. İbni Abbas da gitmiş yaralı Hazreti Ömer'in yakınına sokulmuş. Ey Ömer sen cennetliksin. Seni cennetle tebşir ederim. Ubeşşiru bil cennet diyor. Sahabe Resulallah. Allah Resulüne sahabelik ettin. Onun arkadaşlığını yaptın. Fe etalte sohbetehu. Allah Resulünün sohbetinde yetiştin. Bol bol sohbeti Muhammed Mustafa'yı dinledin, devam ettin. Ve velleyte emral müminin. Müminlerin devlet başkanlığını aldın. Halife oldun ya Ömer dedim diyor. Fe kavveyte kuvvetle İslam devletini idare ettin. Ve eddeytel emane, emaneti yerine getirdin. Tam hakkını verdin ya Ömer. İşte seni bunun için cennette müjdeliyorum deyince fekale yarasından kanlar akarken dehşet içinde Ömerül Faruk şöyle seslendi diyor. Emma tebşiruke iyyaye bil cennet. Beni cennetle müjdelemene gelince ey İbni Abbas fevallahi, bakın yemin ediyor. Fevallahi lezi la ilahe illahu. Allah'tan başka hiçbir mabud olmadığı hakikatine ve böyle olan Allah'a yemin ederim ki lev enne liddünya ve ma fiha. Bütün dünya benim olsa, dünyayı dolduran malım ve mülküm olsa lefedeytü bihi min hevlima emami. Cehennem azabının korkusunu def etmek için bütün dünyamı vallahi verirdim diyor. Cehennem korkusu beni yakıyor. Olur ki beni Cenab-ı Hak azap eder. Olur ki beni cehenneme atar diye korkuyorum. Bu korkudan dolayı dünyalar dolusu mülküm olsa hepsini vermeye hazırdım diyor Ömer Faruk. Yüreklere sinmiş cehennem endişesi, yüreklere yuvalanmış cennet ümidi, onları hayata hükmettiren bu idi. Hayata yön veren, hayata hükmettiren, evet bu duygulardı, bu samimi neticelerdi kardeşlerim. İşte böylece bu iki sahneyle o müminlerin, sahabenin ruhlarında ve saffetindeki imanı bir nebze telakki edebilsek ve kendimizi tevakki edebilsek göreceksiniz ki sonuç bambaşka olacak. Haftaya bu mevzunun çok daha mühim bir izahatı var. Biiznillahi teala böyle kütle halinde, coşkun bir cemaat halinde hiçbir şeyden korkmadan devam ettiğiniz müddetçe ben de devam edeceğim inşallah. Devam edeceğiz. Hak Teala cümlenizi mes'ud eylesin inşallah. Amin. Efendiler bu arada geçen ders söylediğim gibi Hristiyanların çoğunlukta